Paweł Palcowski, kwintet, powstał w sierpniu 2018 roku. Od samego początku działa w niezmiennym, starannie dobranym przeze mnie składzie. Na płycie znajdują się moje kompozycje, które swoim charakterem przypominają utwory ery bebopu i hardbopu. Wszystko po to, by uzyskać styl, brzmienie i feeling charakterystyczny właśnie dla muzyki jazzowej lat 50. i 60. W niej bowiem odnajduję ja, jak i muzycy, z którymi współpracuję, swoją muzyczną inspirację. To słowa lidera zespołu, trębacza Pawła Palcowskiego, który był gościem trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. I to właśnie o tej płycie Old Fashioned Mood rozmawialiśmy z piątku na sobotę w programie trzecim Polskiego Radia. Cała audycja na stronie polskieradio.pl/trójka, sekcja audycje. Tam audycje ułożone są alfabetycznie, wystarczy odnaleźć MO, czyli Mało Obiektywnie. No i jeśli Państwo chcą posłuchać także, co Paweł ma do powiedzenia o tej płycie, debiutanckiej płycie swojego zespołu, to zapraszam na naszą trójkową stronę. Thank you. Announcement, Speed Limit i Chiku Chiku. Trzy kompozycje Pawła Palcowskiego, trębacza, lidera kwintetu, choć momentami także i sekstetu, bo na tej płycie także pojawia się puzonista Szymon Klekowicki. Jednak podstawowy skład to lider Paweł Palcowski na trąbce, Jakub Łępa na saksofonie tenorowym, Bogusław Kaczmar na fortepianie, Maciej Kitajewski kontrabas i Arek Skolik perkusja. Old Fashioned Mood. Tak debiutuje kwintet Pawła Palcowskiego. Z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie rozmawialiśmy też o innej, nowej płycie. Płycie wyjątkowej, wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Piotr Baron był moim gościem w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę i opowiadał o pierwszym spotkaniu ze Zbigniewem Wodeckim w 1984 roku i też o tym, jak ciągle brakowało czasu na nagranie tej płyty. Czas znalazł się w sierpniu i wrześniu 2018 roku. Zespół pojawił się w studiu nagraniowym Polskiego Radia imienia Jerzego Wasowskiego w Warszawie. Studio S4S6. Zespół w składzie: Piotr Baron, saksofon tenorowy, sopranowy oraz klarnet basowy, Robert Majewski, trąbka i flygelhorn, Michał Tokaj, fortepian, Maciej Adamczak, kontrabas i Łukasz Żyta, perkusja. Thank you. Z tobą chcę oglądać świat Panny mego dziadka i zacznij od Bacha. Piotr Baron z płyty Wodecki Jazz. Tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Jeszcze jedno nagranie przed nami. Słyszymy się oczywiście z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. A na zakończenie Emil Miszk i jego Sonic Syndicate z płyty Don't Hesitate, Hate No More. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.